لماذا تصر فتاة هولندية الأصل على ارتداء الحجاب في مجتمع متحرر؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Mijn naam is Esma Klaassen. Ik ben 47 jaar. Ik ben alleenstaande moeder van een zoon van 20. Die studeert op het moment in Turkije. Ik ben sinds 1988 moslim. Mijn hobby's eigenlijk hebben allemaal iets met islam te maken. Ik hou van ontwikkelen van materiaal voor kinderen om les te geven over de islam. Ik hou van wandelen en van de natuur genieten en Allahs schepping bewonderen. ولدت لعائلة نصرانية ولكن كان قلبها مرتبطا بالله فطرتها السليمة أبت ألا تؤمن بغير الوحدانية مرت بالعديد من التحديات الصعبة ولكنها صمدت يحق للمسلمين الفخر بمثل هذه السيدة أريد أن أعرف حياة أسماء قبل إسلامها We waren wel actief in de kerk. Ik was ook misdienaar. Dat was heel modern in die tijd, dat er een vrouw, een meisje, een misdienaar kon zijn. Mijn naam die mijn ouders me hebben gegeven toen ik werd geboren was Masha. En Masha is eigenlijk het verkleinwoord van Maria, van Mariam in het Russisch. En ik heb me altijd heel erg verbonden gevoeld als kind met deze persoon, met Mariam, alayhi salam. Ik heb een hele sterke spirituele beleving gehad toen ik jong was al. Vanaf heel klein kind was ik heel erg gelovig. Alleen als ik in de kerk kwam, dan voelde ik niet echt dat de kerk hetzelfde was als wat mijn geloof in mijn hart mij aangaf, zeg maar. Wat ik echt geloofde. Alleen ik was er niet zo erg mee bezig. Ja, ik kom uit een vrij religieuze familie. Eigenlijk mijn moeder... komt uit een katholiek gezin met 10 kinderen. Twee daarvan zijn zelfs zijn echt betrokken bij de katholieke kerk. Mijn tante is non en ik heb één oom die broeder is geweest heel lang. De meesten zijn al actief in de katholieke kerk. Mijn moeder die was wat vrijzinniger katholiek, zeg maar. Wij gingen meer naar ecumenische diensten. En dat betekent dat ik niet alleen het katholieke geloof heb meegekregen, maar dat we heel open waren ook naar andere geloven. تعرفت أسماء لأول مرة على الإسلام وعمرها 14 عاما من جيرانها الأتراك. مع أن اللغة مختلفة تماما ولكنها ارتاحت من الأجواء الإسلامية الجميلة. We konden niet slecht communiceren, maar ik vond het een hele fijne sfeer. Ze waren heel erg lief en vriendelijk en heel gastvrij. En er stond een video op dat moment. En ik herkende de video. Het was in het Turks, maar het was over een persoon die ik kende. Het was over de profeet Ibrahim, alayhi salam. En het ging over het offeren van zijn zoon, subhanallah. En ik kan me nog herinneren dat ik zei van, hoe kan dat nou? Zij komen uit een hele andere cultuur, een hele andere taal spreken ze. Ze zien er anders uit met de kleding. En we hadden een discussie over of het Ishaq of Ismaël was. En dat was voor mij de eerste aanraking met de islam. En ik kon op dat moment nog niet zoveel begrijpen inhoudelijk. Maar ik wist wel dat er inhoudelijk overeenkomsten zaten tussen de islam en het christendom. Dus mijn interesse was vanaf dat moment gewekt eigenlijk. وفي أثناء دراستها الجامعية تعرفت أسماء على مجموعة من الطلبة المسلمين وقبلت من أحدهم دعوة لزيارة مصر. Toen ben ik naar Egypte gegaan. Ik was uitgenodigd door een familie daar. En ja, toen ik daar kwam, hebben ze mij de Fatiha geleerd. Ik kon hem al, de Surat al-Fatiha kon ik al heel snel uit mijn hoofd. En ik heb, daarna lieten ze me allerlei boeken zien. En op een gegeven moment zetten ze een video op van Ahmed Didat. En Ahmed Didat, die was in gesprek in die video met een dominee Swaggart. Subhanallah, vanaf het allereerste moment dat ze begonnen te praten, was ik zo gefascineerd door die broeder Ahmed Didat, rahimallahu alayhi. Ik vond hem echt, mashallah, hij legde uit dat de Bijbel, dat er niet één Bijbel bestaat, maar dat er veel verschillende soorten Bijbels bestaan, omdat de letterlijke tekst die Isa alayhi salam heeft overgeleverd niet meer aanwezig was. Bada Sheikh Ahmed Didat, rahimahullah, yudallil ala hifd Allah subhanahu wa ta'ala li hadha al-Qur'an al-'azim. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بخلاف الكتب المقدسة عند النصارى وفي هذه اللحظة شعرت أسماء فعلا بأنها مسلمة. En ik denk als ik naar huis ga, als ik straks in het vliegtuig stap, ik kom uit het vliegtuig, ik ga meteen aan mijn ouders, iedereen vertellen, wat ik heb geleerd over de islam. En ik had echt verwacht dat iedereen zou zeggen, oh mashallah, dat wisten we niet. We worden ook moslim. Dat had ik echt verwacht op dat moment. Maar subhanallah, toen ik het vertelde, waren ze niet zo enthousiast zoals ik zelf was. Ze waren zelfs verbaasd dat ik daar geïnteresseerd in was. Dus ik heb zelf meteen, ik wist niet dat ik shahada moest doen. Ik ben gewoon meteen gaan bidden. Ik had nog nooit gehoord van shahada. Ik dacht van, oh, ik ben moslim. En een moslim moet 5 keer per dag bidden. Dus ik heb iemand gevraagd om mij te helpen, om te leren bidden. Vanaf dat moment heb ik mijn salaat altijd gedaan, nooit meer gestopt. يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. Ja, mijn eerste kennismaking met de Koran was eigenlijk door middel van de vertaling. Ik las de vertaling van Yusuf Ali. Dus ik ging eerst af op de betekenis van de Koran en daar op basis van die rationele overwegingen ben ik moslim geworden. Ikhti Asma, ma alladhi a'jabaki fil Quran? Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, subhanallah, toen ik de Koran voor de eerste keer las, toen las ik Surat al-Ikhlas. Ja, dat is eigenlijk wat ik altijd al geloofde, vanaf dat ik geboren ben. Ik ben heel religieus opgevoed, maar ja, dit is wat ik in mijn hart altijd al geloofde. Toen ik dit las in de Koran, dacht ik, dit is gewoon wat ik geloof. Dus ja, ik ben gewoon moslim. Alleen ik wist het eerst niet. Dus dat is, kan een soort gevoel van thuiskomen. Ma hiya al-aya التي شدت انتباهك وجعلتك تقولين نعم انا مسلمه الان. Want heel veel vragen die ik had in de tijd dat ik nog als katholiek was opgevoed, die werden door die Surat Maryam werden beantwoord eigenlijk. Onder veel christenen bestaat een beetje twijfel dat Maryam echt wel maagd was toen ze Isa alayhi salam kreeg, zeg maar. Want dat staat wel vermeld in de Bijbel. Terwijl in de Koran staat heel duidelijk dat Isa alayhi salam door Allah, via de engel Jibril alayhi salam, in de buik van Maryam is geplaatst. En dan was de vraag aan mij van hoe kan het nou dat ze inderdaad bevallen was van Isa alayhi salam en dat de mensen daarna zijn gaan geloven dat hij geen vader had. En subhanallah, in de Bijbel staat geen enkele manier om waarop dat wordt uitgelegd. Terwijl in de Koran staat duidelijk dat Isa alayhi salam, toen hij geboren was in de wieg, toen de moeder bij zijn volk kwam, dat hij heeft gesproken voor haar. نعم. تكلم نبي الله عيسى عليه السلام بدلا من أمه وهو في المهد ليثبت عفتها. وهذا هو الاحتمال الوحيد الذي يجعل الناس تصدق مريم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maar later ging ik luisteren naar de Koran en toen trof het mij heel erg. De klanken, ja, de vorm. Ik heb in die tijd kocht ik een doos met cassettes van Al-Hussari. En ik luisterde er altijd naar deze bandjes en ik probeerde tegelijkertijd de Koran te lezen. En subhanallah, ik was zo gegrepen, ik kon niet stoppen, zeg maar. Ik ben een beetje verslaafd aan het Koran lezen geworden. En zo heb ik eigenlijk mezelf tajweed aangeleerd. In het begin heb ik niemand gehad die mij daarbij geholpen heeft. En sinds ik met tajweed kan lezen, als ik eenmaal begin, ik kan niet stoppen. Ik hou heel veel van de Koran lezen, alhamdulillah. En naar luisteren ook. Ik wist ook niet dat hoofddoek verplicht was of iets dergelijks. Ik ben pas na een jaar... Toen ik erachter kwam dat de hoofddoek verplicht was, ben ik een hoofddoek gaan dragen. En ja, mijn ouders zijn jammer genoeg nog geen moslim geworden. Ze zijn wel, ja, in het begin waren ze natuurlijk wel geschrokken. Dat ik, op zich, dat ik moslim ben geworden, vonden ze nog niet zo erg. Maar dat ik de hoofddoek ging dragen, dat was wel lastig voor ze. Want ik, ja, de omgeving kijkt heel anders naar je als je een hoofddoek gaat dragen. Ineens, ja... werd je veel nagestaard, nagekeken. تعبت أسماء بسبب ارتدائها الحجاب والحجاب فرض على المسلمات. كانت أسماء الوحيدة في الجامعة التي ترتدي الحجاب مع وجود مسلمات، ولكن للأسف المسلمات كانوا يحثونها على خلع الحجاب. Ze zeiden van, het staat niet in de Koran. Het woordje hijab staat niet in de Koran. Waarom doe je moeilijk? Ja, maar ik vind het niet te zwaar. Voor mij is het, ik wil gewoon Allah tevreden stellen. Maar later begon het pas toen ik de hijab ging dragen. Toen werd het moeilijk voor mijn moeder. Dat deed haar gewoon pijn, dat haar eigen dochter zo wordt bekeken op een hele negatieve manier. هل تعتزين بهذا الحجاب؟ هل تفتخرين به؟ Ja, alhamdulillah. Ik ben moslim geworden. La ilaha illallah betekent, er is niets belangrijker dan Allah. Het enige waarvoor we leven is de aanbidding van Allah. En ik wil alleen maar dat Allah tevreden over mij is. De ridda van Allah, dat is belangrijk voor mij. Niet de ridda van de mensen. Alhamdulillah, Allah heeft mij quwwah gegeven, kracht gegeven, inshallah. Zelf heel erg heeft geholpen. Het is best moeilijk om de eerste stap te nemen om hijab te gaan dragen. Je hebt het gevoel dat je tegen een hele grote berg opziet en dat iedereen naar je gaat kijken en dat iedereen over jou kritiek heeft en dat mensen niet aardig tegen jou zullen doen. Maar subhanallah, als je die stap eenmaal neemt, dan zie je eigenlijk dat die berg helemaal niet zo hoog is. Als je eenmaal die stap hebt genomen, dan zie je dat Allah het heel makkelijk voor je maakt. Het is echt niet moeilijk. Bismillah, haal je ajr binnen, haal je hasanat binnen. Inshallah, in Akhira krijg je heel veel beloning. En dit leven is maar kort. تعرف هولندا بمملكة الأراضي المنخفضة. ويقدر عدد سكانها تقريبا 16 مليون نسمة. منهم... مليون مسلم فقط. Ik ben beleidsadviseur identiteit bij de ISBO. Ik ben adviseur van Moslim Vandaag. Dat is de eerste moslimkrant van Nederland. En daarnaast heb ik ook nog een eigen uitgeverij met islamitische kinderboeken samen met een collega. Ik ga over de godsdienstleerkrachten. Ik heb een godsdienstmethode ontwikkeld voor het islamitisch onderwijs. Ik heb ook andere lesmateriaal ontwikkeld over puberteit voor meisjes en voor jongens. Het is erg belangrijk, dat onderwerp in deze samenleving. Omdat het, de islam daar anders over denkt dan deze samenleving. Dus we hebben, er valt heel veel werk te doen. En alhamdulillah, ik ben heel blij met het werk wat ik doe. Daarnaast geef ik ook lezingen op Centrum de Middenweg. Het is een centrum voor bekeerlingen. Het zit in Rotterdam. بسبب محاضراتها ونشاطها الدعوي تبارك الرحمن أسلم على يديها العديد من الأخوات في هولندا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا الثبات ولهم. Ja, ik zou niet durven zeggen dat ik degene ben door wie mensen moslim zijn geworden. Het is natuurlijk hidayah van Allah. Een fout die heel veel mensen maken is zodra iemand geïnteresseerd raakt in de islam, om te beginnen over fiqh. Om te zeggen, dit is halal, dit is haram, dit is makruh. Dat is vaak het eerste waar moslims over beginnen. Als iemand moslim wordt, zegt halal, haram, kufr. Maar ik zeg, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft 13 jaar, de eerste 13 jaar van zijn leven, alleen maar gepraat over tawhid, over akhlaq. En over het omgaan met je medemens. Ik ben alleen maar gestuurd om de goede gedrag van de mensen te vervolmaken. En dat is eigenlijk mijn da'wa naar mensen. Om te vertellen over la ilaha illallah. Dus dat we Allah moeten aanbidden. Maar ook dat we vooral dat we sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam moeten volgen. أنا أريد أن أعرف شعور أختي أسماء عندما ترى أحد يدخل في الإسلام وينطق بالشهادة أمامها وكنت أنت سبباً في هدايتها إلى الإسلام. يا سبحان الله. Het voelt echt, het is gewoon heel bijzonder. Iedereen, zodra iemand shahada aflegt, iedereen krijgt gewoon tranen in zijn ogen. En je voelt gewoon liefde tussen elkaar. Het is, ja. Alhamdulillah, we krijgen ajr voor de da'wah die we doen. Maar dat is niet de reden dat je blij bent. De reden dat je blij bent is omdat iemand het licht heeft gevonden, het waarheid heeft gevonden. En alhamdulillah, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Voor de niet-moslims heb ik eigenlijk één heel belangrijke boodschap en een belangrijk advies. Laat je niet van alles op de mouw spelden over de islam. Je hoort zoveel in de media of in de kranten of op het nieuws wat negatief is over de islam. Ga het zelf onderzoeken. Je mag kritisch zijn, is goed zelfs. Hoe kritischer, hoe beter. Maar probeer wel van alle kanten de oplossing te zoeken. Vraag Allah of vraag God om jou te leiden op het rechte pad. Er is niks wat je kan verliezen, je kan er alleen maar mee winnen. Wees gewoon open-minded en onderzoek het zelf. En er is niemand die jou kan dwingen naar de islam. En er is ook niemand die jou ervan af kan houden. Je bent daar helemaal zelf verantwoordelijk voor. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. أختي أسماء، موقع نون هذا موقع متخصص في القراءات، يكلف كل شخص قابله في هذا البرنامج بمهمة دعوية. أنا أريد أن أعرف ما هي المهمة الدعوية التي تريدها أختي أسماء في هذا البرنامج. Ja, dat is mashallah een mooie vraag. Zoals u weet ben ik bezig met het ontwikkelen van islamitisch materiaal, lesmateriaal voor kinderen. Heel veel is eigenlijk op schrift, in boeken, lezen. Maar tegenwoordig hebben de kinderen behoefte aan iets anders. Iets met filmpjes, video's en dat soort zaken. Ja, en de lezingen die u geeft en de interviews die u maakt, kan ook heel interessant zijn voor onze kinderen. Het probleem is dat heel veel in het Arabisch is, of in het Turks, of in het Engels. Maar zodra deze filmpjes beschikbaar zouden komen met een Nederlandse ondertiteling, of Nederlands gesynchroniseerd, nagesynchroniseerd, ja, dat zou perfect zijn voor onze kinderen. Want ik denk dat ze het heel leuk zouden vinden om dit soort programma's te kijken. MashaAllah, tabarak al-Rahman, fi'lan atamanna dhalik. Min ajmal al-muhammat al-da'wiyya li ana sama'ta. Ana antadhur bi'idhn Allah azza wa jal. أنت عندك الجزء الأول بالقرآن اهتديت والآن الجزء الثاني بإذن الله عز وجل تترجمين هذه الحلقات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه المهمة الدعوية يا أختي أسماء. De Koran is heel belangrijk in mijn leven. Het is eigenlijk de leidraad van mijn leven. En ja, het is het woord van Allah. Dat is het enige waarvoor ik leef eigenlijk. En ja, het is niet alleen de Koran, maar het is ook de Sunna van de Profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus het is belangrijk om die bij elkaar te voegen. Want om de Koran goed te begrijpen, moeten we ook de Sunna goed kennen. Dus de Koran is de leidraad in mijn leven. Dat is een soort handleiding en, die we als moslims horen te volgen. En zo voel ik dat ook.